temps, tampoc tenies internet aquí per parlar ja del temps. Les coses evolucionen i les coses canvien. No sé, jo crec que és una mica trencar la filosofia de... Jo sé que això que diré ara és políticament incorrecte i barcelonista i barcelonistament inacceptable, no? Però de la cançó que tant t'agrada del llac de el meu país és tan petit que quan el sol se'n va dormir mai no estic segur d'haver-lo vist. Mai no estic prou segur. Molt malament, Jordi. Mira que foties pels sols i me n'acabes de fotre un per tot l'escaire, eh? Com ho diu la Valladolid. És a dir, que per fer el país més gran, els adeus als mínim traumàtics possibles,